Przepraszam bardzo, pytanie do radia. Kojarzycie takiego rapera PZ? No a jak? Ja to nie wiem, Monika Brodzka. Nie do radia. Możecie coś powiedzieć na jego temat? Wiedziałam, ja bym chciała być jego żoną w przyszłości, ona chyba ma żonę w ogóle. To jest straszne. Ma dzieci, nie wie pan? Ojej, ja tak bardzo chciałam mieć z nim dzieci, no ale nie ma niestety. Gorąco mieć marzenia w sumie, prawda?